Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve men ittaba'ahum bi ihsan ila yevmiddin. Raditu billahi rabban ve bil İslam dinen ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem resulen ve nebiyyen. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, ekranları başından bizleri canlı olarak izleyen Tefsir-i Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sözlerime başlamadan önce kıymetli kardeşlerim, öncelikle şimdiden hepinizin ve yine ekranları başında bizleri izleyen kardeşlerimizin Ramazan ayını mübarek olmasını Allah-u Azze ve Celle'den niyaz ediyorum. Allah-u Azze ve Celle bu Ramazan ayını Müslümanlar için fetih ayı kılsın. Şerlerin define, hayırların keşfine vesile eylesin bu mübarek ayı. Hakkıyla istifade edebilmeyi de cümlemize nasip ve müessir kılsın. Bünyesinde saklı olan azim, cehd ve kararlılıktan hakkıyla istifade eden o bahtiyarlardan Allah bizleri olmayı nasip etsin. Bunları ifade ettikten sonra Allah nasip ederse kıymetli kardeşlerim, değerli hazirun, bugün Maide suresinin 77 ve 80. ayeti kerimeler arasını işleme gayreti içerisinde olacağız. Bildiğiniz üzere 76'ya kadar işlemiştik. Bugün ise 77 ve 80. ayet-i kerimeler arasını sohbetimizin esasını, konusunu yapacağız inşallah. Ve de hususi olarak bu ayetlerin içerisinden 79. ayet-i kerimenin üzerinde duracağız. Ben hiç vakit kaybetmeden, en azından vakti de iktisatlı kullanmak adına mealen Maide suresi 79. ayet-i kerimeyi tilavet etmek istiyorum. Sonrasında da ayet-i kerimenin bünyesinde var olan azıkları edinmeye ve sonrasında da hakkıyla da amel etmeye gayret göstereceğiz. Allah hem dinlediklerimizle, hem okuduklarımızla, hem de anlattıklarımızla hakkıyla amel etmeye cümlemize nasip etsin kıymetli kardeşlerim. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Maide suresi 79. ayeti celile-i tayyibesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de e'udhu billah. Onlar işledikleri kötülükten birbirini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Ben ayeti kerime, bütün ayeti kerimeler ehemmiyetlidir ama konunun esasını özellikle bu vurgular teşkil ettiği için ben tekrar okumak istiyorum müsaadelerinizle. Birçoğumuzun da bildiği aslında konsepte işleyeceğimiz bir ayet-i kerime. Ama tekrar etmekte fayda var. Hemen yeniden okuyorum inşallah. Onlar işledikleri kötülükten birbirini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun yaptıkları ne kötüdür buyuruyor Allahu Azza ve Celle. Şüphesiz azim olan Allah doğru söylemiştir. Şimdi ayet-i kerime mealen sizler de işittiniz kıymetli kardeşlerim. Aslında bu ayeti kerime bir nevi münkerden nehyetmek bağlamında değerlendirilebilecek bir ayeti kerime. Öncesinde ehli kitap konusunu işliyor ayeti kerime. Önceki ayetler ehli kitapla ilgili meselelere değiniyor. Onların bazı hasletlerini Allahu Azza ve Celle beyan ediyor. Ama 79. ayeti kerimeye geldiğinde de var olan işlene gelen münkerlerden alıkoymadıkları ile alakalı böyle bir hasleti, olmaması gereken hasleti alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle ayet-i kerimesinde beyan ediyor. Bizlere de bu anlamda çok mesajlar yüklü bir ayet-i kerime. Münkerden nehyetmek, biz de sadece münkerden nehyetmek bağlamında değil de emri bil ma'ruf ve nehyi anil münker bağlamında daha kapsamlı bir şekilde bugün bu akşam sohbetimizde ele almaya çalışacağız inşallahü teala. Dolayısıyla bugünkü sohbetimizin esasını emri bil maruf ve nehyi anil münker konusu teşkil edecek. Niçin? Çünkü Allah yeriyor. Ehli kitabın münker, işlene gelen münkerlere sessiz kalmasını eleştiriyor. Ve biz bunu bize hitaben söylenen ayeti kerimelerle harmonize ettiğimiz zaman bizim de bu anlamda fazlasıyla bu ayet-i kerimeden edineceğimiz azıkların var olduğuna inanıyoruz elhamdülillah. Dolayısıyla bugünkü sohbetimiz emr-i bil maruf ve nehyanil münker çerçevesinde olacak biiznillahü teala. Hazreti Ömer'in sözüyle başlamak istiyorum. Beni çok etkiler. Hatta böyle fırsatım olsa çerçeveletip asmak isterim evimin bir köşesine. Şöyle bir ifadesi var. Allah'ı hakkıyla memnun etmek isteyen emri bil maruf ve nehyi anil münker yapmalıdır. Allahu akbar. Hakikaten de ayeti kerimeleri, nasları bir anlamda böyle bütüncül değerlendirdiğimiz zaman, yani kolektif böyle total bir değerlendirmeye tabi tuttuğumuz zaman, emri bil maruf ve nehyi anil münker hakkıyla kulluk işleyişinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Allah için bunu Abdullah kardeşinizden bu akşam olarak temel niteliğinde bir azık olarak evinize götürün. Kulluk sürecinde temel sayabileceğimiz meselelerden bir tanesi emri bil maruf ve nehyi anil münkerdir. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın diliyle ifade edelim. Allah'ı razı etmek isteyen emri bil maruf ve nehyi anil münker yapmalıdır. Bu birçok manayı bünyesinde taşır ama uzlete çekilmeyi nehyeden bir ifadedir. Bir anlamda bu manaya yorabiliriz Hazreti Ömer'in bu güzide cümlelerini. Ben bunu ifade ettikten sonra bugün akşam inşallah Teala sohbetimi 3 temel açıdan ele almaya çalışacağım. Yani emri bil maruf ve nehyi anil münker konusunda birinci olarak onun farziyetini ifade eden nasları sizlerle paylaşacağım ki onun ihtiyari bir mesele, yani yapıp yapmama konusunda bizim tercihimize terk edilmiş bir mesele olmadığını ifade etmek adına birinci bölümde sohbetimizin birinci kısmında kardeşlerim Dali Hazirun ona temas etmeye çalışacağım. İkincisinde ise وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ Âl-i İmran suresindeki ayeti kerime ile harmonize ederek emri bil maruf ve nehyi anil münker olması hasebiyle siyasi bir cemaatin, bir oluşumun, bir partinin, bir kitlenin hangi hasletlere sahip olması gerektiğini, nasıl hareket ederse Rabbimizin razı olduğu emri bil maruf ve nehyi anil münkeri hakkıyla yerine getireceğine inşallah bir pencere açmaya çalışacağız. Ve üçüncüsünde de muhasebe kültürü, emri bil maruf ve nehyi anil münker kültürünü fil hakkıyla, bir hakkıyla yerine getirmiş asr-ı saadetten, yöneticilerimizden, alimlerden de inşallah birkaç numuneyi sizlerle paylaşacağız. Birinci olarak demiştim ki birinci bölümde Allah subhanahu ve teala ve Resul sallallahu aleyhi ve sellemin hem kavlinden, Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kavlinden, nasların totalinden emir bil maruf ve nehyi anil münker meselesinin farziyetini inşallah ele almaya çalışacağız dedim. İnanın bu konuya dair nasları peşi sıra okumaya kalksak Tefsir-ül Furkan'ın vakti buna fazlasıyla inanarak söylüyorum yetmeyecektir. Ama aralarından en azından birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Allah Subhanahu ve Teala bir ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Vel mu'minun vel mu'minat ba'duhum evliya'un ba'd. Ya'murun bil ma'ruf ve yenhavun ani'l munkar. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velisidirler, dostudurlar. Onlar iyiliği emrederler, kötülükten de nehyederler buyuruyor. Mufessirlerin kahir ekseriyetiyle bu ayeti kerimede şöyle bir yorum yapılır. Denir ki bu ayeti kerimeden hareketle mümin erkek ve mümin kadından için onların vazgeçilmez şiarı emri bil maruf ve nehyi anil münker yapıyor olmalarıdır. Dolayısıyla mümin olduğu iddiasına sahip bir kimse emri bil maruf ve nehyi anil münkerden yoksun bir hayat idame edemez. Allah için bu azığımız olsun. Mümin olduğu iddiasına sahip bir kimse, Allah'a inanç sahibi olduğu iddiasında olan kimse, ben Allah'a iman ediyorum, Resulüne iman ediyorum, gönderdiği risalete, Kur'an'a, vahye iman ediyorum diyen mümin bir kimse, mümine bir bacımız, emri bil maruf ve nehyi anil münkerden yoksun bir hayat idame edemez. Yani bunsuz bir hayatı olamaz. Hayatının yanı, namazının yanında bu olmalıdır. Bunun Türkçesi bu. Zekatının yanında emri bil maruf ve nehyanin münker olmalıdır. Hac menasiklerinin yanında emri bil maruf ve nehyanin münker olmalıdır. Akrabayı talukat ziyaretlerinde, sıla-i rahim ziyaretlerinde, azığında, cebinde emri bil maruf ve nehyanin münker olmalıdır. Bunun mefhumu muhalefeti şudur. Mümin iddiasında olan kimse emri bil maruf ve nehyi anil münkersiz bir hayat süremez. Hiç samimice değil. İnandığını söylüyorsa Allah'ın istediği marufu emredecek, Allah'ın nehyettiği münkeri de nehyedecek. Bunun Türkçesi bu. Bu ayeti kerime bu. Ye'murûne bil maruf ve yenhevne anil münker. İyiliği emrederler, kötülükten de nehyederler. Müminseler öyleler diyor. Hemen bu ayeti kerimenin paralelinde ben başka bir ayeti kerime paylaşmak isterim. Birçoğunuzun da ezbere bildiği bir ayeti kerimedir. Şüphesiz buna da inanıyorum. O da şudur. Bismillah. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Te'muruna bil ma'rufi ve tenhauna anil munker ve tu'minuna billah. Siz insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Allahu Ekber. Allah bizi onlardan eylesin. Siz insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Te'murûne bil ma'rufi ve tenhevne anil münker. İnsanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet. Size söylüyorum zımnen. Ayet böyle anlaşılmalı. Sizin vazgeçilmez temel özelliğiniz iyiliği emretmeniz, kötülükten nehyetmenizdir. Size Hazreti Ömer'in diliyle bir şey ifade edeyim hemen. He kardeşlerim. Diyor ki Hazreti Ömer bu ayeti kerime yorumlarken, kim ki hayırlı ümmetten olmayı ve hayırlı o insanlık için çıkarılmış o hayırlı zümreye dahil olmayı murad ediyorsa, yapacağı en temel şeyi Allah belirlemiştir. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Size daha da anlaşılır bir şekilde ifade etmeye çalışayım. Bizim anlayacağımız kabilden o da şudur. En hayırlı ümmet olduğu iddiasına sahipse iyiliği emredecek, kötülükten nehyedecek. Eğer bunu yapmıyorsa o hayırlı zümreden olmasının vakası söz konusu değil. Vallahi bunu başta nefsime sonra da size nasihat olarak paylaşıyorum. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. İnsanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet olmanın şartıdır diyor Hazreti Ömer. İyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Yapmıyorsak o hayırlı zümreye dahil olmamızın vakası yok kıymetli kardeşlerim. Acı ama gerçek. Yani namazımızı hiç aksatmıyorsak, hac menasiklerini hakkıyla, hatta sünneti seniyyeye uygun bir şekilde yerine getirdiysek, zekatı tas tamam veriyorsak, sıla-i rahimi eksiksiz yerine getiriyorsak, nafilelere ziyadesiyle ehemmiyet veriyorsak, Hazreti Ömer'in kavliyle söylüyorum, emri bil maruf ve nehyi anil münker hayatımızın esası olmadıysa hayırlı o zümreden olmamızın vakası söz konusu değil. Allahu Ekber. Ağır bir ifade değil mi? Hakikaten ağır. Yüklenilmesi ağır. Sorumluluğu ağır bir ifade kullanmış Hazreti Ömer. İnsanlık için çıkarılmış en hayırlılardan olmak istiyorsanız hayatınızda emri bil maruf ve nehy anil münker olmalı. Halas. Yoksa bir şeyler eksik demektir bu. Bizim mahalledeki karşılığı olarak. Bir şeyler eksik. Namazın olabilir. Abdestin olabilir. Ve olmalıdır da, ama olması gereken temel meselelerden bir tanesi de emri bil maruf ve nehy anil münkerdir. Yine veltekum minkum ummetu yed'una ilal hayr. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Sizden birileri çıksın bu işi yapsın diyor Allah. Hayra davet etsin, iyiliği emretsin, kötülükten nehyetsin. Kurtuluşa erenler onlardır diyor Allah. Şimdi size ben sorsam ki bu sorunun abes olduğunu da biliyorum. Sadece ve sadece girizgah mahiyetinde paylaşıyorum bunu ha. Desem ki kurtuluşa erenlerden olmayı ister misiniz? Ya hocam böyle soru mu olur Abdullah kardeşim? Evet, böyle soru olmaz. Bir Müslümana bu sorulmaz. Allah bizi kurtuluşa erenlerden olmayı nasip etsin. Sorulmaz Ama Allah kurtuluşa erenlerden olmayı istiyorsanız, böyle bir muradınız varsa, iyiliği emredip kötülükten nehyedeceksiniz söylüyor. Allahu Akbar. Yani namaz, sadece namazla iktifa edilmemesi gerektiğini beyan eden bir ayet. Zekatınızı tas tamam verebilirsiniz ama bu olmazsa olmaz anlayacağımız bir ayet. Hemen devam ediyorum. Fazlaca tekrar olmaması adına. Hadislerde aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, farziyetini anlatmaya devam ediyorum. Bundan neyi murad ediyorum biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Tek derdim şu, bu mesele ihtiyari, yani yapılıp yapılmaması konusunda kulun serbest bırakıldığı bir alan, bir konu olmadığını ifade etmeye çalışıyorum. Teheccüde kalkıp kalkmama konusunda Allah sizi ihtiyari bırakmış dostlar. Kalkmadın mı Mehmet abi? Canın sağ olsun. Sadece sevabını biraz kaybetmiş olursun. Sevaptan mahrum olursun yani. He? Nafile orucu pazartesi ve perşembe tutmadın mı Musa abi? Tamam, tutmayabilirsin. Allah seni bu anlamda sadece yani sevabından mahrum kalmış olursun. Bu öyle bir mesele değil. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوف۪ي وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اِلَى اَخْرِ الْحَد۪يثِ Biliyor ki aleyhissalatü vesselam, nefsimi elinde bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki, ya iyiliği emreder kötülükten nehyedersiniz, ya da Allah'ın katından bir azap göndermesi size yakındır. Ya Allah, ya Allah, bizi azabından muhafaza et Allah'ım. Dilim falan sürçmedi ha kıymetli kardeşler. Sürçü mikrofonda bulunmadı kardeşiniz Abdullah. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَلِ الْمُنْكَرِ Nefsimi elinde bulunduruyorum ki, bulunduran Allah'a yeminle söylüyorum ki, ya bu işleri yaparsınız ya da Allah size azap gönderir. Bitmedi hadis. Bitse, hah ya diyeceğim. Ama bitmedi. Benim de işim, vazifem bunun devamını söylemek. Diyor ki Allah size katından azap gönderir. Azabın def olabilmesi için de ellerinizi semaya kaldırırsınız. Dua edersiniz Allah'a ama o işi yapmadığınız için Allah duanıza icabet etmez. فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ Allah sizin duanıza icabet etmez. İcabet olunmayacaksınız buyuruyor. Allahu Akbar. Şimdi biz dua etmiyor muyuz Mescid-i Aksa'nın kurtulması için? Dua etmiyor muyuz Arakan'da açlık son bulsun? Dua etmiyor muyuz Suriye topraklarında artık kafirler necis o ellerini çeksin, Müslümanlar kurtulsun, kurtuluşa ersin? Vallahi ediyoruz. Buyurun size, duanın kabul olması için Resulullah'ın öğrettiği bir şart. Emri bil maruf ve nehyi anil munkeri namazınızın yanına ilave etmediyseniz, zekatınızın yanına ilave etmediyseniz, nafile ibadetlerinizin yanına onu koymadıysanız, sizin ettiğiniz dualar başınızdan yukarıya çıkmayacak diyor Resulullah. Ya Allah, ya Allah. İhtiyari değiliz. Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' biqalbihi ve zalika adhaful iman. Böyle insanın tüylerini diken diken eden bir hadis. Sizden kim bir münker görürse eliyle düzeltsin. Güç yetiremediyse diliyle, ona da güç yetiremiyorsa münkere kalbiyle buğz etsin. Zira o kalbin, imanın en zayıf noktasıdır. Yani bir münker gördük de sessiz kaldıysak, hiçe saydıysak, vurdun duymaz kaldıysak münkere, vallahi o imanın en zayıf noktasıdır. La havle ve la kuvvete illa billah. La kadder Allah. Allah bizi o halden muhafaza eylesin. Birinci kısmı, birinci bölümü bu anlamda toparlıyorum. Emri bil maruf ve nehyi anil munker. Birileri yapsın ve yapmış olması halinde benden düşer bir mesele değildir. Böyle algılanmayacak. İhtiyari değiliz. Cenazeyi kaldırabilseydik keşke. Sen keşke otur yerinde Mehmet abi, hiç kalkma. Hoş. Ama cenazeyi kaldıramadıysak ve cenazeyi kaldırmakta zorlanıyorsak, herkes cenazeye el atacak. Emri bil maruf وَنَهِيَ عَنِ الْمُنْكَرِ Tercihimize bırakılmış bir mesele değil, bizim her birimize ayrı ayrı yüklenmiş bir farziyettir. Ebu Bekir radıyallahu anh halife olmuş ve Müslümanlara hutbe irad edecek. Aleyhissalatü vesselam'ı çıkıp da konuştuğu minbere çıkıyor ve orada duruyor. Dönüyor ashabına, diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim şu anda durduğum yere çıktı ve böyle durdu ve bize şunları söyledi. Maide suresinin 105. ayeti kerimesi, ki biz daha gelmedik. 105. ayeti kerimesini okuyorlar ki ben mefhumen söylüyorum. Ey iman edenler, siz kendinizi korumaya bakınız. Siz kendinizi kurtardınız ya, ondan sonra artık başkalarının sapmış olması, sıkıntıya düşmüş olması sizle ilgili değil gibi bir ayeti kerime var. Mefhumen söylüyorum. Bu ayeti kerimeyi okuyor Ebu Bekir ve diyor ki kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu anda benim durduğum yerde durdu. Aynı yerde durdu ve şu anda size okuduğum ayetin aynısını okudu ve sonrasında dedi ki bu ayeti siz yanlış anlıyorsunuz. Yanlış anlamayın. Bu, ben kendimi kurtardım, başkaları benim hiç ama hiç bu anlamda alakam değildir, ilgilendirmez demeyesiniz diyor. Eğer ki yaşadığınız ortamda Allah'ın razı olmadığı münkeratlar işlene geliyorsa, size Ebu Bekir radıyallahu anh'ın sözünü, onun da Resulullah Efendimiz'den duyduğu bir sözü paylaşıyorum. Bağdat hikayesi değil. Bir romandan alıntı yapmıyorum. Ebu Bekir'in Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu bir rivayeti paylaşıyorum. Diyor ki böyle anlamayın. Münkerat işlerine geliyorsa hayatınızda ve siz ona müdahale etmezseniz, ondan rahatsızlık duymazsanız, onun kaldırılması için kıyam etmezseniz, Allahu Azza ve Celle topunuza yönelik bir azap gönderecektir. Sonra iki elini kulağına gönderiyor Ebu Bekir. Vallahi Resulullah'tan bu sözü işitmediysem Ebu Bekir'in kulakları sağır olsun. Yetmez mi? Vallahi ürperdici. Allahu Ekber. Yani bir münker varsa, bir Müslüman kıyam etmiyorsa, en azından gönül dünyasında kıyam etmeli, bir şeylere gücü yetmiyorsa, diliyle söylemeli, zalime zalim olduğunu haykırmalı, günaha günah demeli, harama haram demeli, zulmedene sen zulmettin diyebilmeli. Eğer ki bu münkerata sessiz kalıyorsa topunuza yönelik Allah helak edecek diyor. Subhanallah. Ve ben bunları duymadıysam Resulullah'tan, Ebu Bekir'in kulakları sağır olsun. Bugün münkerat yok mu hayatımızda? Kaç bir tane diyor ya, kaç tane? Saymakla bitmez. Öyleyse yapılacak bir şeyler var ve de inşallah farziyetini bu anlamda ifade ettikten sonra emri bil maruf ve nehy anil münker meselesinin ihtiyari, yani kulun yapıp yapmamada serbest bırakıldığı bir mesele olmadığını ifade etmeye çalıştık. Umarım, ümit ediyorum, başta nefsinde ve sonra da siz değerli hazirunun nezdinde anlaşılır olmuştur. Allah anlamayı ve amel etmeyi cümlemize nasip etsin. Bu birinci bölümü bu anlamda tamamladıktan ve ifade ettikten sonra kıymetli kardeşlerim, ikinci bölüme geçmek istiyorum ki ona demiştik ki وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ, yani Âl-i İmran suresindeki o hepimizin bildiği bir grubun teşkil olmasıyla alakalı Allahu Teala'nın beyanatını inşallah burada ele almaya çalışacağız. Çünkü konumuz emr bil maruf ve nehyanil münker ve Allah Subhanahu ve Teala bu işi yapacak olan bir kitlenin, bir cemaatin, bir varlığın, bir topluluğun olmasını bize emretmiş. Allah bizden namaz gibi bunu istemiş. Allah bizden cenazenin kaldırılması gibi bunu istemiş. Allah bizden diğer istediği farz niteliğinde olan meseleler gibi bu meseleyi bizden istemiş. Ahmet yapsın ama ben oturayım, uzaktan çok iyi dua ediciler zümresinden olmak istiyorum diyeceğimiz bir mesele değil. Dua edicilerden olmak kurtarmıyor, hele hele asrımızda. Daha önce paylaşmıştım bunu. Birisini bu ayeti kerime perspektifinden emri bil maruf ve nehyi anil münker ve hilafetin ikamesi konusunda ikna etmiştim. Uzunca vaktimi almıştı. Çok gittim geldim yani. Hakikaten çok vaktimi aldı. En sonunda dedik Abdullah kardeşim vallahi ben meseleyi anladım. Dedi ki bir şeyler yapmak lazım. Dedim hadi Ahmet abi, dedi ki Allah yarin ve yardımcın olsun, ben çok iyi dua ederim. Hiç anlamamış. Böyle değil yani. Emri bil maruf ve nehyi anil münker meselesi böyle değil. Özellikle şimdi وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ayet net. Sizin içinizden birileri çıksın, bir kitle çıksın, bir cemaat çıksın, bir topluluk çıksın. Orayı siz hangisi kolayınıza gidiyorsa bir anlamda ifade edebilirsiniz. Bir parti çıksın ve bir şeyler yapsın diyor Allah. Ne yapsın diyor kardeşlerim? Yapacağımızın ne olduğunu biz doldurmuyoruz. Bizim tercihimize bırakmamış. Ne yapacağımızla ilgili de Allahu Azza ve Celle beyan etmiş. Hacca giden kardeşlerimiz vardır. Allah gitmeyenlere nasip etsin. Gidenlere de yeniden nasip etsin. Orada benim gönlüm çok arzu etmişti böyle şu kadar taşları atmayı o cemaatta şeytana. Öfkeliyim ya. Namazı kaçırtıyordu bazen bana. İşte bazen farzları yerine getirmekte böyle hakikaten ayak bağı oluyordu bana şeytan. Öfkeliyim. Biriktirmişim. Böyle şöyle taşlar toplamaya çalışıyorum ama haç kafilesinin başkanı görünce dedi ki olmaz kardeş. Ne kadar olacak? Şu kadar olacak. Gönlüm çok istedi ama atamadım. Tabi bir tane hacı amca attı, o ayrı. Şemsiyeyi bile attı. Dayanamadı, çıkardı ayakkabısını attı. Dedi ki bunca senedir senin yüzünden şeytanı memnun ettim, Allah'tan uzak kaldım. Ama o bedelini ödedi. Çünkü caiz olmayan bir iş yaptı. Allah azza ve celle Resulüne "Huzi anni menasikakum." Yani öğretti ve Resulullah Efendimiz bize dedi ki "Hac menasiklerini benden alınız." Yani bütün detaylarıyla beyan etmiş. Nasıl ki bunun içeriğini ve keyfiyetini biz dolduramıyorsak, oluşumunu istediği kitlenin, partinin, cemaatin nasıl hareket etmesi gerektiğini ve neler yapması gerektiğini de bizatihi Allah beyan etmiş. Yani Allah-u Teala'nın istediklerinin yerine getirilmesi halinde biz Rabbimizi razı etmiş bir kitle olacağız. Allahu Ekber. Bundan daha güzeli var mı? Bundan daha şereflisi var mı? Bundan daha onurlusu var mı? Yani şunları yerine getirirseniz siz kurtulanlardan olacaksınız, ben sizden memnun olacağım diyor Allah. Onlardan olmayı nasip etsin Allah bize. Allahu Ekber. Müthiş. Hakikaten üzerinde tefekkür edin. Şunları yerine getirin. O insanlık için çıkarılmış en hayırlılardan olacaksınız. Ve benim razı olduğum cemaattan olacaksınız diyor Allah. Ya Allah, ya Allah. Ne kadar basit söyledim. Ama ebedi hayatta Allah'ın rızasını kazanmış olmak var. O kitleden olmak var. O cemaatten olmak var. Onun uğrunda, rızası uğrunda hakkıyla çalışmış olmak var. Ya Rab. Ne diyor? Hayra davet edeceksiniz, iyiliği emredeceksiniz, kötülükten nehyedeceksiniz. Üç tane, çok da değil. Üç kalem iş istiyor bizden. Allahu Ekber. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ. Bunu açacağız şimdi. Yani üç şey istiyor, bunların ne olduğunun üzerinde duracağız. Çünkü biz bugün çevremizde cemaatlerin fazlasıyla olduğunu görüyoruz. Allah cümlemizin yaptığı amelleri katında makbul eylesin. Bereketlendirsin, rızasına uygun kılsın. Burada masaya şunlar doğrudur, bunlar yanlıştır değil. Bizim şu anda vahdete her zamankinden fazla ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu değil derdimiz. Kimin doğru kimin yanlış yaptığını masaya bu anlamda her bir ayrıntısıyla yatırmak değil. Zaten kafirler bizle fazlasıyla uğraşıyor. Ama bu ayeti kerimeden biz Rabbimizin razı olduğu o cemaatin, o oluşumun neler dikkat etmesi gerektiğini paylaşmaya çalışıyoruz. يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ. Allah söylüyor. Onlar hayra davet eder buyuruyor. Hayır nedir? İslam'ın ta kendisi. Yani İslam'ın cüzlerinden bir cüz değil. İslam'ın tamamına davet eder diyor Allah Allah. Yani sadece Kur'an okumaya davet etmemeli. Bil ittifak, müfessirlerin, alimlerin bil ittifak görüşü يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِدَنْ kasıt İslam'ın tamamına davettir. Peki bir soru tevcih etsem size, cevabını da Allah için siz verseniz, desem ki bugün İslam Allah'ın kamil manada bir anlamda bize gönderdiği o kamil olan din İslam hayatımızda tatbik ediliyor mu, var mı? Vallahi yok. Kur'an okunuyor mu? Yardım toplanıyor mu? Evet. Buhari Müslim okunuyor mu? Okunuyor. Okunmalı mı? Okunmalı. Ama Allah-u Teala'nın o istediği, arzu ettiği kitlenin temel vasıflarından bir tanesi İslam'ın tamamına davet edecek. Yaşanabilir bir İslam'a davet edecek. Efe tu'minune bi ba'dil kitabi ve tekfurune bi ba'd. Siz kitabın bir cüzünü alırsınız, işinize gelmediğinden ötürü de bir cüzünü terk edersiniz diyor Allah. Öyle mi yaparsınız diyor yani. Böyle mi olmalı diyor Allah zımnen. Hayır. Kur'an okumaya davet ettiği gibi Allah-u Teala'nın razı olduğu İslam dininin kamil manada tatbikine davet etmelidir. Hayatımızda Kur'an okumakla alakalı bir takım muhteviyatlar olduğu gibi iktisadi hayatımızda da Allah'ın hükümleri tatbik edilmelidir. İşte Allah-u Teala'nın o kitle bir şeye davet etmelidir dediği şey tam da bu. İslam'ın tamamı. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Ben sizden ancak İslam'dan razı geldim. Yaşanabilir bir İslam'dan. Allah'ın kamil kıldığı İslam'dan razı geldim. Sadece bir cüz'üyle iktifa edilen İslam'dan değil. Dolayısıyla bir cemaat Kur'an okumaya davet ediyorken bir taraftan da kamil manada tatbik edilmeyen ama tatbik edilmesi için bu çağrıyı yapmıyorsa Allah-u Teala'nın kriterlerine uygun bir kitleleşme gerçekleştirmemiştir. Yanlış söylemedim değil mi? Böyledir. يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam Mekke'de buna davet etti. Kitlesine liderlik yaparken buna çağrı yaptı. Gelin de açlıktan ölmek üzere olan Bilal'i kurtarın böyle bir çağrısı olmadı. Namaz kılabileceğimiz rahat bir yer olsun diye para toplamadı. يَا عَمِّي İnni uriduhum ala kelimetin vahidetin. Ey emmi, ben onları bir tek kelimeye davet ediyorum. Ona icabet ederlerse acemler cizye verecek, Araplar da boyun bükecek. Nedir o? Nedir? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yani Allah'ın mülkünde Allah'ın sözünün egemen olması. Bizim Türkçe karşılığında Allah'ın razı olduğu dinin hayatımızda tatbik edilmesi. Dolayısıyla cemaat, kitle, ben bu işi yapıyorum. Ali İmran suresindeki o ayete mazhar olmak için ben kollarımı sıvadım diyen bir cemaat öncelikle yaşanabilir bir İslam'a davet edecek. Yani daha da spesifik kılalım mı? Yaşanabilir İslam'ın garantörü olan Raşidi Hilafet'e davet edecek. İslami bir devlete davet edecek. Allah'ın hükümlerinin egemenliğine davet edecek. Sadece Kur'an'ın ezberlenmesine değil. Olmalı mı? Vallahi olsun. Sözlerimin bu anlamda çarpıtılmasını asla istemiyorum. İstirham ederim. Buhari okunmalı mı? Okunsun. Ama Buhari'ye çağrı yapılması kadar ve ötesini söylüyorum. Allah'ın hükümlerinin tatbik edilmesine, bir devletin eliyle tatbik edilmesine davet etmelidir o cemaat. Allah bizi onlardan eylesin. Burası tamamsa ki fazlasıyla hakim olduğumuz bir alan, onun için hemen geçiyorum. Neydi ikinci vasfı? يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Aslında üç madde dedim ama emri bil maruf ve nehyi al münkeri bir kategoride değerlendirecek olursak Allah bu cemaatten iki şey istiyor. Allah Allah, çok da bak üçte ikiye indirdik. Allahu akbar. Kolaylaştı yani işimiz elhamdülillah. Emri bil maruf ve nehyi anil münker. Bir cemaat bu işi yapacak. Öncelikle bir cemaat kendisine yaşadığı ortamdan, münkeratların çepeçevre kuşattığı şu yaşadığımız çevreden kendisine vazife çıkaracak. Cemaat bunu bilecek. Cemaat bunu gözlemleyecek. Yani diyecek ki evet, bir şeyler iyi gitmiyor. Filistin, Mescid-i Aksa ne oldu? İşte 1948'li yıllarda bir devlet olarak ilan edildi. Subhanallah, bu olamaz. Yani durumdan vazife çıkaracak kitle. Cemaat diyecek ki evet, bugün münkeratlar hayatımızı çepeçevre kuşatmış, bir şeyler yapmak lazım. Hayatını çepeçevre kuşatmış münkeratların içerisinde onlardan rahatsız olmaksızın bir cemaat varsa Allah'ın kriterlerine uygun bir cemaat değildir. vazife çıkaracak kendisine. Durumdan vazife çıkarmak, hatta bugün bir abimizle birlikte konuşuyorduk. Genelde olumsuz algılanırdı. Durumdan vazife çıkarmak deyince ne geliyor sizin aklınıza? Var mı söylemek isteyen? Nedir? Ya hiç olmayan bir şey çıkardın ya, değil mi? Olumsuzdur genelde bizim halktaki karşılığı, halbuki değil. Türk Dil Kurumu'na bakabilirsiniz. Durumdan vazife çıkarmanın karşılığı, yani aslında süreçten bir şeyler benim omuzuma yükleniyor, bir sorumluluk almaktır aslında. Onu Türk Dil Kurumu şimdi yazmış da İbni Abbas radıyallahu anh yıllar önce anlamış. Ve bize de anlatmış. Allah ondan razı olsun radıyallahu anh. Durumdan vazife çıkarmayı ben ondan öğrendim. Dedim ki bugün kardeşlerim gelecek, Tefsir Furkan'da bunu mutlaka paylaşmam lazım. Bunu neyle ilintileyeceğiz? Yoksa bir kıymeti kalmaz. Bugün münkeratların hayatımızı çepeçevre kuşattığı bir ortamda biz kendimize vazife çıkaracağız. Yani münkerattan rahatsız olmuş olmak bizi ayağa kaldıracak, sonra ne yapacağımıza bakacağız. Doğru mu? İlk önce rahatsız olacağız. Kıyam edeceğiz. Beni kıyama bir şeylerin sevk etmesi lazım. Hem vallahi hem billahi yaşadığımız çağda bu fazlasıyla var. Affınıza sığınarak söylüyorum. Daha birkaç gün önce 5 yaşındaki bir çocuğumuza, yavrucağızımıza yaşananları hepiniz biliyorsunuz. Haya ediyorum söylemeye. Onun için de devamını getirmiyorum. Vallahi bu bile başlı başına münker olarak yetmez mi? Yetmez mi? Vallahi fazlasıyla yeter. Çocuğunuzu gönül rahatlığıyla sokağa gönderemiyor olmanız münker olarak yeter de artar bile. İçkisi, affınıza sığınıyorum, özellikle ekranlar başındaki bacılar. Fuhşiyatı saymıyorum bile. Bir şeyler beni rahatsız etmeli yani. Çünkü inandığım Allah'ın dünyasında Allah'ın sözü hakim değil. Vazife çıkarmalı mı Müslüman? Durumdan vazife çıkarmıyorsa şimdi Allah için söylüyorum ey Müslüman, ne zaman çıkaracaksın? Çocuğunu gönül rahatlığıyla kapının önüne oynamaya gönderemediğin şu çağda eğer ki durumdan vazife çıkarmayacaksan ne zaman çıkaracaksın Müslüman? 1.8 milyar litre yaşadığın coğrafyada içki tüketiliyorken bu vaziyetten vazife çıkarmayacaksın da ne zaman çıkaracaksın Müslüman? Arakan'da çocuklar annelerinin kucağında açlıktan hayata veda ediyorken ve sen uzaktan o annenin gözyaşlarını seyrediyorken bu durumdan vazife çıkarmayacaksan ne zaman çıkaracaksın Müslüman? Suriye'de beton yığınlarının altından çocuğunun cansız bedenine sarılarak ağlayan baba ve onun ailesini uzaktan seyrettiğinde bu vaziyetten vazife çıkarmayacaksın. Ne zaman çıkaracaksın Müslüman? Ha? Ne zaman çıkaracağız? Yarın mı? Dün dündü. Yarın ise henüz doğmadı. Bugüne bir şeyler yapmak lazım cancağızım demiş ya. Ha? Yarını mı bekleyeceğiz? Durumdan vazife çıkarmak için daha Müslüman mı öldürülmeli? Affınıza sığınıyorum. O pis evlerde, umum evlerinde bu işi yapanların sayısı daha da fazla artmalı. Ve belli bir seviyeye geldiğinde mi biz durumdan vazife çıkarmalıyız? Ha? Ya da bizim durumdan vazife çıkarmamız sadece Kur'an öğretmekle mi sınırlı kalmalı? Allah Resulü, durumdan vazife çıkarmakla ilgili bir hadis paylaşacaktım değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İbni Abbas diyor ki bir gün hacet gidermek için diyor yanımızdan ayrıldı. Durumdan vazife çıkarmanın delilini paylaşıp devam edeceğim inşallah. Diyor ki hacetini gidermek için yanımızdan ayrıldı. O diyor uzaklaştığında ben dönüp geldiğinde oturacağı yerin hemen yanı başına ibriği hazır ettim. Abdest hazırlıklarını, abdesti alması için gerekli bütün hazırlıkları yaptım, oraya koydum. Geldi, oturdu ve Allah'ın Resulü abdest alacağı ibriği, abdeste lazım olan oradaki hazırlıkları görünce dedi ki Subhanallah, bunu kim hazır etti? Yani bu durumdan kim vazife çıkardı? Anlayacağımız dilde söylüyorum. Bu durumdan kim vazife çıkardı? İbni Abbas dedi ki ya Resulallah, hacet gidermeye gitmiştiniz. Döndüğünüzde yapacağınız bu belliydi yani. Ben hazır ettim deyince ne diyor biliyor musunuz? Allahümme fakihu fiddin. Allah'ım İbni Abbas'ı dinde fakih kıl. Ya işte bu duaya mazhar oluyorsun böyle durumdan. Hakkıyla vazife çıkardığın zaman. Hı? Durumdan vazife çıkarmış İbn Abbas. Biz de bugün durumdan vazife çıkaracağız. Öncelikle hayatımızı bir anlamda çepeçevre kuşatmış bu münkerlere karşı içimizde kıyama edeceğiz ve sonrasında da hakiki anlamda fiziki olarak ayağa kalkacağız. Ama sonrasında kaçınılmaz bir soru var. Nasıl? Ben ne yapacağım? Münker var, ne yapmam lazım? Veya işe nereden başlamam lazım? Yani örnek olsun diye söylüyorum. Emr bil maruf ve nehy anil münker konusunda da burayı bir iki alt başlıkta değerlendireceğiz. Bir, maruflar ve münkerler arasında fazilet ve derece farklılığı var. Bir yerden başlamak lazım. Bunu kim belirliyor? İkincisi de münkerler, yine maruflar sebep ve tezahür bağlamında değerlendirilmez. Hemen örnek vermek istiyorum. Hacda zemzem dağıtmak iyi bir şey mi? Var mı deliliniz? Var mı? Hacda zemzem dağıtmanın iyi bir şey olduğuyla alakalı var, var. Var, ne var? Ayet var. Allah-u Teala zemzem dağıtmanın hacılara çok kıymetli bir şey olduğunu söylüyor. Ama diyor ki aynı ayetin devamında, diyor ki cihat, Allah yolundaki cihatta eğer ki diyor zemzem meselesiyle böyle çatıştığında, çakıştığında asla zemzem ikram etmek cihattan efdal değildir. Yani şunu söylüyor zımnen, diyor ki Allah ikisi de maruftandır ama diyor ben birilerini diğerlerini üstün kıldım. Dolayısıyla nereden başlayacağımızla alakalı tercihi Allah bize bırakmamış. Allah için hazır olun. Ekranları başında kardeşler. Belki de o Âl-i İmrân suresindeki emir bil maruf ve nehyanil münkerin, cemaatlerin yapmaları gereken işin esasını, neyin teşkil ettiğini izah eden yere geldik. Allah için bura kaçmasın. Çünkü birisi tutar size derse ki vallahi ben maruflardan bir marufu yerine getiriyorum, senin bana böyle bir şey söylemeye hakkın yoktur dese ne diyeceksiniz? Ha? Ben Kur'an okutuyorum. Allah'ın Resulü demiyor mu ki hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenizdir. Ne diyeceğiz? O da maruf. İslam'ın yeryüzüne hakim olmasının mücadelesini vermek de maruf. İkimizi istediğimiz alanda istediğimizi yapabilme konusunda İslam selahiyeti vermiş ve bu tercihi bize mi bırakmış, yoksa maruflar arasında eftaliyet var mı? Var. Sen cihat varken zemzem dağıtamazsın. İyi bir şeyken kötü iş yapmış olursun. Bu kadar net. Maruflar arasında derece farkı var. Maruflar arasında eftaliyet meselesi var. Yani siz, ben herhangi bir marufu yapıyorum düşüncesinden hareketle asıl yapılması gereken işi ihmal etmeniz caiz değil. Kur'an okutuyorsanız caizdir. Kur'an okutun. Ama Kur'an'ı okuturken İslam'ın yeryüzüne hakim olmak gibi daha ulvi bir marufu terk ediyorsanız size vebaldir. Cihat varken oturup zemzem dağıtmaya benzer bu iş. Bunun delili var mı Abdullah kardeşim? Var. Bu efdaliyet meselesini kategorizeyi Resulullah Efendimiz yapmış. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla oturuyorken birden diyor ki mahremsiz kadın hacca gidemez diyor. Sahabenin bir tanesi ayağa kalkıyor. Diyor ki ya Resulallah, ben diyor hanımımı hacca gönderdim, o yola çıktı diyor. Mahremsiz diyor. Ben de diyor kendimi şu şu gazveye diyor mücahit olarak yazdırdım. Ben de diyor yarın cihada gideceğim. Hangisine gitmeli sahabe? Var mı bir görüş olan? Cihada değil mi? Değil. Sen dedi cihattan ismini sildir. Mahremsiz eşin gidemez, eşine yetiş dedi. Allahu Ekber. Kim belirledi? Bak hepimiz cihat dedik. Niye? Cihat amellerin, İşte bu anlamda ibadetlerin en kıymetlisidir dedik. Böyle bir yorumda bulunduk ama biz yanıldık. O sahabe de öyle zannediyordu ve yanıldı. Dedi ki Resulullah Efendimiz cihattan adını sildir. Git eşin yanına, mahremsiz gitmesi caizdir. Kim belirledi? Hacca gitmek maruftan mı? Maruftan. Cihat maruftan, hatta en ulvi maruflardandır. Ama Resulullah Efendimiz dedi ki o bu anlamda daha önceliklidir. Peki şimdi soruyorum size. Allah Azza ve Celle'nin yaşansın diye gönderdiği İslam dini, bu maksatla gönderdiği İslam dini hayatımızda yaşanmıyorken bu kadar ulvi bir marufu terk edip vallahi sadece fakirlere sadaka toplamakla yetiniyorsak Allah bizden bunun hesabını sormaz mı? Vallahi sorar. Topla kardeşim, hasenatımızı toplayalım, kardeşlerimizin ihtiyaçlarını giderelim ve gidermeliyiz de. Ama en temelde şu prensipten hareket edeceğiz. Biz Allah-u Teala'nın maruflar arasında fark kıldığını, birini diğerine daha faziletli kıldığını bileceğiz ve Allah Subhanahu ve Teala'nın nezdinde en kavi maruf gönderdiği dinin tatbik edilmesidir. İşte bir cemaat maruflar arasındaki eftaliyetten harekette ilk önce buna davet edecek. Buna çağrıda bulunacak. Bu işi yapacak. Diğerlerini yapmalı, evet. Bu şuna benzer kıymetli kardeşler. Vakada da bu böyle değil midir? Hepimizin bir öncelikler fıkhı yok mu? Hayatımızda öncelikler fıkhı diyorum ya, öncelikler işi, öncelikler hayatı. Yani hayatımızda sıraladığımız mutlaka önceliklerimiz var. Öncelikler fıkhı diyoruz biz ona. İnanın acil vakayla şurasına, tam kalbinin orta yerine, işte bir metal parçası saplanmış bir vaziyette acile giriş yapan, ayağındaki birkaç çizik varsa, eğer ki hakkıyla doktorsa, Hipokrat'ına sahip çıkmak istiyorsa, o steril ortamda ayağına dikiş atmakla uğraşamaz. Ve akşam eğer öyle yapıp evine geldiğinde sorsan, desen ki ne yaptın? Bugün steril bir ortamda, mikropsuz, orayı temizledim, kanamayı durdurdum, iki tane dikiş attım. Ama adam belki de öldü. Hayatta kalmasını sağlayacak olan şeye müdahaleyi, o onun üzerinde bir sorumluluktur. Ve bugün ümmetin hayatta olabilmesi, ümmetin yeniden kıyam edebilmesi, eski izzetine, şerefine, onuruna, haysiyetine kavuşabilmesi, kalkanı ve korunağı olan hilafetin ikamesiyle mümkündür. Bir cemaatin maruflar konusundaki en üstün yapacağı iş ve çağrısı da bu olmalıdır. Çünkü bu derecelendirmeyi biz yapmıyoruz. Nasrettin Hoca genç yaşta imamlık ataması gerçekleşmiş. Bunlar neyi anlatıyorum? Ya asıl mesele var. Ona yoğunlaşmak lazım yani. Orayı görmek lazım. Yani bir öncelikler fıkhı var yani. Bunu niye göz ardı ediyoruz ya? Cenaze kaldıramadıysa Müslümanlar, kifayetsiz kaldıysa nafile kılamazsın. Kılabilir misin? Caiz değil. Kılamazsın. Sorsan sana çok iyi bir şey yaptın. Çok iyi. Kılamazsın. Nasrettin Hoca köye imam olarak atanmış. Ama Ramazan tam. İşte gibi aynı böyle Ramazan arifesindeyiz ya. Ramazan'da böyle mukaveleydi, teravihdi, sabahtı, bir de beka daha evli değil. Yemek, aş, davet ederse cemaat ne ala, davet etmezse perişan. Bulaşıktı, yemekti. Hakikaten bu anlamda zorlanıyormuş Nasrettin Hoca. Böyle bitkin bir şekilde camiye yine giderken yaşlı bir teyze durdurmuş, demiş ki evlat dur hele bir dur demiş. Sen yeni atanan imam mısın? Demiş ki teyzeciğim benim. Demiş ki evlat benim demiş 3 senedir demiş kafamı kurcalayan çok önemli bir soru var. Uykularım kaçıyor. İnan uyuyamıyorum demiş. Şimdiye kadar kim geldiyse doğru dürüst cevap da alamadım. Ama demiş sen duydum mahir misin? İlim erbabı mısın? Çözsen çözsen sen çözersin benim sorumu demiş. Demiş ki teyzeciğim buyurun yani. O arada ama yorgunluktan, açlıktan böyle zaten perişan olmuş yani hoca. Demiş ki evlat benim bildiğim kadarıyla okuduğum ayet-i kerimelerden anladığım şu. Allah Azze ve Celle İsa'yı öldürmedi aleyhisselamı yanına aldı değil mi demiş. Demiş teyze doğru. Ayet-i kerimelerden anladığımız Allah İsa aleyhisselamı öldürmedi. Onu katına aldı. Demiş yani katında ve yaşıyor. Demiş bir ayeti böyle anlamak mümkün. Demiş Allah için hoca bana bir söyle. Demiş İsa aleyhisselam ne yer ne içer ya. Demiş ki teyze. Onu demiş Allah yanına aldı. Doyursa Allah'ı doyuracak sen demiş başkalarını gör. Başkalarına bak demiş. Demiş onu Allah misafir etti. Demiş sen başkalarını bir gör. Şimdi biz İslam dini yeryüzünde hakim değil. İslam Azze ve Celle Allah Subhanahu ve Teala'nın gönderdiği din hayatımızda tatbik edilmiyor. Ritüellerinden bazılarını yapma gayreti içerisindeyiz. Hatta ötesini söylüyorum buyurun. Ramazan'ı karşılayacağız aynı günde mi oruç tutacağız belli değil. Ritüellerimizi bile hakkıyla yerine getiremiyoruz. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Sadece Buhari okumakla mı yetineceğiz? Bir cemaatin varlığı bunun üzerine mi kaim olmalı? Vallahi değil. Çünkü öncelikli fıkı, ve öncelik fıkhından hareketle söylüyorum. Bir Müslümanın dertlenmesi gereken en temel mesele gönderdiği dinin yaşanır hale gelmesidir. Yerhamukallah. Ve onun da garantörü Raşid-i Hilafet'tir. İki, emir bil maruf ve nehy anil münker meselesinde sebep ve tezahür çatışması vardır. Alimler bunu da belirlemiş. Bir usul perspektifinde. Yani bir münker gördünüz. Evet, bir cemaatin yegane gayesi uyuşturucuyla mücadele olabilir mi? İyi bir şey mi? İyi. Kesinlikle iyi bir şey. Ama alimlerin sebep ve tezahür kaidesinden hareketle bu bir noktadan sonra sıkıntı. Nasıl mı? Hemen söyleyeyim. Siz şöyle uzaktan baktınız, tabii bir gücünüz var. İkiye ayrılamazsınız. Bir enerjiniz var, bir potansiyeliniz var, bir takatiniz var. Bu fert bazında da böyledir, cemaat bazında da böyledir. Yani sadağınızdaki ok sayısı az. Kıt yani, kıt. İyi atmalısınız. İyi nişan almalısınız. Çünkü İslam bunu emrediyor. Ve siz dertlendiniz. Az önce söylediğim gibi durumdan vazife çıkardınız. Ayağa kalktınız. Dediniz ki benim bir şeyler yapmam lazım. Baktın ki orada Ahmet'i Mehmet'i uyuşturucu kullanıyor. Dedin ki ben uyuşturucuyla mücadele edeceğim. Kurdun ekibini, başladın Bismillah çalışmaya. Ömrünü adasan yaşadığımız şu ilçenin nüfusuna erişemezsin. Erişebilir mi? Uyuşturucuyu bıraktırma sayısı olarak söylüyorum. Ha? Erişemez. Vakası yok. Ama inanın bütün samimiyetimle söylüyorum. O tezahürüdür. Çünkü siz Ahmet'i Mehmet'i uyuşturucu kullanmaktan alıkoydunuz. Bunun gönül huzurlu içerisinde mutmanlığıyla eve dönerken daha siz evinize varmadan sistem başkalarını uyuşturucu müptelası yapmış olacak bile. Doğru mu? Doğru. Onun için sebep ve tezahür çatıştığında ve bizim sadağımızdaki ok bu anlamda kıtken atılması gereken hamle tezahüre değil sebebe olmalıdır. Peki o zaman bunun peşi sıra hemen bir soru sorayım. Bizim şu anda hayatımızda bizi çepeçevre kuşatmış münkeratların baş müsebbibi kim? Hay Allah razı olsun sizden ya. Başka? Laiklik. Başka? Cumhuriyet. Yani İslam'ın dışındaki bütün sistemler. Subhanallah. Demek ki biz bugün Allah için dönün ve bakın metro istasyonlarında, otobüs duraklarında sabahın ilk gün ışıklarıyla birlikte uyuşturucuyu aşırı dozda kullanmış olmaktan fena bir şekilde yere yatan o çocuğun iz düşümlerine bakın, demokrasiden başkasını göremeyeceksiniz. Bugün 10 yaşına inmiş uyuşturucuyu kullanma yaşı, 11 yaşında alkol müptelası, o gençlerin, çocuklarımızın iz düşümlerini takip edin, sizi laikliğe götürecektir. Bugün affınıza sığınıyorum, 5 yaşındaki çocuğumuzu, yavrumuzu bu anlamda böyle bir felakete maruz kalmış olmasını iz düşümlerine bakın. Vallahi beşeri sistemleri göreceksiniz. Peki biz hala bir taraftan sistem habire münker üretiyorken ürettiği münkerlerle mi uğraşacağız? Yoksa bu münkerlerin müsebbibi olan sistemle mi uğraşacağız? Ne dersiniz? Sistemle uğraşacağız. Öyleyse bir cemaat sebep olana odaklanmalı ve onun yıkımı için uğraşmalı. Allah bizi o günlere eriştirsin. Bütün münkeratın müsebbibi olan laikliğin yerle bir olduğu o günlere Allah bizi eriştirsin. Amin. Ve yerine de İslam'la hükmedecek, Allah ve Resulün razı olduklarıyla hükmedecek Raşid-i Hilafeti görmeyi bizlere nasip etsin. İşte وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ ayetindeki kitleleşmenin esası budur. Böyle olmalıdır. Yoksa ancak affınıza sığınarak söylüyorum ve başta nefsime, bunun muhalifinde yapacak olursak nefsimizi, gönlümüzü avutmuş oluruz diyorum. Bununla birlikte emri bil maruf ve nehyanil münkerin beraberine getirdiği bir takım sorumluluklar var. Susmayacağız. Ben emri bil maruf ve nehyanil münker yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Susarak. Mümkün değil. Sessiz kalarak mümkün değil. Tabiatına aykırı. Emri bil maruf ve nehyanil münker ve bunun parçası olarak söylüyorum. Zalime zalim demeyi gerektirir. Küfre küfür demeyi gerektirir. Günaha günah, hakka hak, sevaba da sevap. Onun için biz emri bil maruf ve nehyi anil münker vazifesinin bir gereği olarak Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenlere zalim dediği için Allah, biz de diyoruz ki zulmediyorsunuz, zalimsiniz. Diyoruz elhamdülillah. Münkeratı hayatımıza bir anlamda aşılayan, onları hayatımızın bir gerçeği haline dönüştürenlere diyoruz ki zulmettiniz. Günah, günah. Allah'ın Resulü'nün bir hadisini paylaşayım mı sizinle? Eğer ki bir gün gelir de ümmetim zalime zalim demeyi bir takım endişelerden ötürü gerçekleştiremiyorsa onda hayır kalmamıştır. Ya Allah, ya Allah. Elhamdülillah ki aramızda zalime zalim diyenler var. Onun için ümmetin hani hayrı tamamen gitmiş değil elhamdülillah. Allah bize zalime zalim diyenlerden olmayı ikram etsin. Günaha günah diyenlerden olmayı ikram etsin. Korkusuzca yaşadığımız sokağın hakkını verenlerden olmayı nasip etsin. Sokağın hakkı var mı? Var. Kim diyor? Kim diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Sokağın hakkı olur mu ya? Ahmet'in Mehmet'in hakkı olur da sokağın da mı olur? Vallahi var. Aleyhissalatü vesselam ashabına diyor ki bundan sonra sokaklarda oturmayın. İlk ki ashab itiraz etmiş, yoksa halimiz perişan olurdu. Demiş ya Resulullah olmaz. Biz demiş ticaret yapıyoruz, iş yapıyoruz, oradan geliyoruz, oradan geçiyoruz. Yani sokakta oturmak bizim doğamızda var, bu işin doğalında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin bu itirazı üzerine diyor ki madem sokaklar terk edemiyorsunuz, sokaklarda yaşamak sizin için kaçınılmaz, öyleyse sokağın hakkını verin. Nedir ya Resulallah? Selam alıp vereceksiniz. Tamam ya Resulallah. Başka? Gelip geçene eziyet etmeyeceksiniz. Başka? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sayıyor. Gözlerinizi haramdan sakındıracaksınız. Ya Resulallah başka? Emri bil maruf ve nehyanil münker yapacaksınız. Öyleyse sokakta oturuyorsak sokağın hakkını vereceğiz. Sokağı işgal ediyorsak sokağın hakkını vereceğiz. Diyeceğiz ki bu münker ve bu maruf. Bu belki de temelde yapacağımız en önemli hususlardan, en önemli işlerdendir diye düşünüyorum. Zalim yöneticiye hakkı söylemek, zalimlere hakkı konuşmak, zalim yöneticilere emri bil maruf ve nehyanil münker yapmak da bu işin bir parçasıdır. Ahmet'e Mehmet'e yap, camide imama yap, sonra sokağındaki tüccar kardeşine ve komşuna yap, yöneticiye geldiği zaman kalemin batıl kussun. Ha? Diller lal olsun. Ha? Vallahi caiz değil. Emri bil maruf ve nehyanil münkerin bir gereğidir bu. Hakkı söylemek, hakkı haykırmak. Hele hele yöneticilere bu anlamda muhasebe etmek daha da aladır. Bugün eğer bizi idare edenler Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyorsa niçin hükmetmediklerini soracağız. Ve zalimlik yapıyorlarsa zalim olduklarını söyleyeceğiz. Bugün Amerika'yla sömürgeci batıyla işbirliği tutuyorlarsa bunun niçin yaptıklarını ve bunun haram olduğunu söyleyeceğiz. Bir kitle bunu yapmalı. Bir kitlenin ruhunda bu olmalı. Bizim bacılarımızı, kardeşlerimizi bir anlamda katleden, onların hayatını sonlandıran bu kafirlerle işbirliği tutacak bizim yöneticilerimize biz bir şey söylemeyecek miyiz? Ha? Nerede kaldı emri bil maruf ve nehyanil münker? Nerede kaldı bu farziyat? Hazreti Ömer'le Ali oturuyorlarmış. Paylaşıp bitireceğim inşallah. Yani onların dünyasından bakıyorum. Zor anlıyorum yani. Çünkü bizle mukayese ediyorum subhanallah. Biz bugün bir anlamda yöneticilerin istediği şekilde emir bil maruf ve nehyan münker yapıyoruz. Doğru mu? Allah'ın istediği gibi değil. Resulümüze öğrettiği gibi değil. Bakın sahabe nasıl anlamış. Hazreti Ömer ve Hazreti Ali, Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde, Hazreti Ömer'in makamında Ali ve Ömer oturuyorlar. Radiyallahu anhuma. Hazreti Ömer makamında Ali de radıyallahu anh yanına gelmiş, muhabbet ediyorlar. İki iyi arkadaş yani bir anlamda. İçeriye birisi giriyor, diyor ki ey müminlerin emiri Ömer, benim diyor bir kişi hakkında şikayetim var. Kimi şikayet ediyor sizce? Hazreti Ali. Orada Hazreti Ömer'le muhabbete gelmiş Hazreti Ali'yi onun yanında onunla beraber şikayet ediyor. Kimden şikayetçisin diyor. Şu anda diyor yanında oturan Hazreti Ali'den. Diyor ki Ali'ye radıyallahu anh'a. Diyor ki Ebel Hasan kalk karşıma otur bakayım. Sen de diyor kardeşim kalk karşıma sen de otur. Onun da ismiyle hitap ediyor. Rivayette o sahabenin o kişinin adı ifade edilmediği için söylemiyorum. Ebel Hasan diyor sen geç. O kardeşin o sahabenin ismini zikrediyor ama öyle ki yazmıyor sen de geç diyor. Mahkemeyi kuruyor. Şakiyi söylüyor şikayetini dinliyor tartıyor mahkemeyi karara bağlıyor ve sonradan gelen şikayet edeni de gönderiyor. Hazreti Ömer'le Hazreti Ali muhabbete devam edecek ama Ali radıyallahu anh'ın gardı düşmüş yani. Surat keyifsiz yani. Hazreti Ömer diyor ki kardeşim Ali diyor verdiğim hükümden mi memnun kalmadın? Diyor ki vallahi verdiğinden memnun kalmadım. Sen diyor adalet terazisini ta başta yitirdin ey Ömer. Allahu Ekber. Diyor ki nerede? Yani sen diyor hükmün sonuyla ilgili bir problemin yok başıyla mı var? Diyor ki başında karıştırdın sen işi. Sen diyor adalet terazisini dengesini başta bu anlamda yitirdin. Diyor ki nasıl? Beni diyor karşı tarafa oturmaya davet ederken Ebel Hasan diye çağırdın. Ki bilirsin ki Araplar da künyeyle hitap onu taltif etmektir. Beni Ebel Hasan diye çağırdığında ona da künyesiyle hitap edecektin. Adil olmak bunu gerektiriyordu. Eğer ki ona ismiyle hitap ettiysen bana da Ali demeliydin. Sen adaletin terazisini kaçırdın ya Ömer. Dedi Allah seni affetsin. Allahu Ekber. Ebel Hasan ya Hasan'ın babası. Ama Ali radıyallahu anh diyor ki Araplarda künyeyle hitap etmek kişiyi onurlandırmaktır. Sen ta mahkemenin başında beni ondan farklı tuttuğunu gösterdin. Sen adil iş yapmadın ey Ömer dedi. Subhanallah. Gasp yok. Tecavüz yok. Malını çarçur yok. Ebel Hasan. Kalktı Ömer kucakladı. Ve ona hakikaten bu anlamda müteşekkir oldu. İşte emir bil ma'ruf ve nehyanın münker. Bir parçası gereği de böyle yöneticileri muhasebe etmeliyiz. Allah bize bu ayetleri konuştuklarımızı, anlattıklarımızı hakkıyla anlamayı ve sonrasında da yine hakkıyla amel etmeyi nasip etsin. Allah taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Ben kapanış yapmadan önce ufak bir duyuruyla da inşallah sonlandırmış olacağım sohbetimi. Malum bir 5 senedir düzenli olarak Ramazan aylarında Tefsir-i Furkan'ı yapa geliyorduk. Ama bu seneye has olarak Tefsir-i Furkan'ı Ramazan ayının içerisinde gerçekleştirmeyeceğiz. Bu anlamda bu bilgiyi sizlerle paylaşmış olalım. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.